नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ कम ऑन जीज, डोंट बी सिली, वो सोनिया का भाई है। मेरा भाई तो नहीं, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि सोनिया का कोई भाई है। क्यों सोनिया, कब पैदा हुआ तुम्हारा ये भाई? भाई या हूज भाई? भाई यस यस मिस्टर रायचंद, इंडिया से मेरा फर्स्ट भाई आ गया। फर्स्ट आई मीन माय फर्स्ट कजन। हां ओके। वो मेरे साथ नहीं रह सकता, आई लिव इन अ गर्ल्स हॉस्टल, सो टेक्निकल प्रॉब्लम मिस्टर रायचंद। नो नो टेक्निकल, नो नो नो नो नो नो, कम कम कम कम कम। ओ कम ऑन जी, थोड़ी दिनों की तो बात है। नो, उसे एक बार मिल तो लीजिए प्लीज, ही इज अ लवली बॉय। आई डोंट लाइक लवली बॉयज, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी यहां पर आके रह ले। रायचंद आप समझाइए इसको प्लीज। क्यों सता रही तू उसे? हां क्यों सता रही? ओ स्टॉप इट काला, लुक एट द वे शी इज टॉकिंग। या या ओ कम ऑन जी, इस बड़े से घर में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इस बड़े से घर में तुम लोग छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमते हो, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई जवान लड़का के तुमको देखे। और मैं इस घर का बॉस हूं, मैं इस घर की घंटी। क्या है, क्या है, नजर उतार रहे हो? और क्या किसकी नजर? ये पूरी फैमिली पागल है, चांदनी चौक के सारे पागल मेरे घर में। या ऑल ऑफ देम। दीदी सोनिया का भाई आया है, उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या हम उसे इस बड़े से घर में छोटी सी जगह नहीं दे सकते कुछ दिनों के लिए? पूजा तुम राहुल को जानती हो ना? दीदी वो भारत से आया है। भारत से? मेरा भारत महान। सुनिए। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, she is trying to fool you। सुनिए ना। No, no, no। सुनिए, वो भारत से आया है। भारत से आया तो सर में बिठा लूं क्या? मालूम है भारत की आबादी कितनी है? सब लोग यहाँ आ गए तो हम लोग कहाँ सोएंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं हीद्रो एयरपोर्ट चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर खड़ा रहता हूँ, और जो भी भारत से है उसे कहता हूँ भैया भैया आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ, हमारी भी पागल है। She is absolutely mental। चांदनी चौक। You're being rude। Yes yes yes। I don't get। वहाँ जा रहे अभी आ रहे इसी वक्त आ रहे। पूजा। पूजा। No, वो बाहर खड़ा है और मैं अंदर बुला रही हूँ। Never। Thank you। Oh thank you। She said thank you to me। I will kill her। She said thank you to me। सुनो। सुनिए। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियां। जिस्म तू जान मैं तेरी पहचान, मैं मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। आए राहुल, मेरा नाम राहुल है। यश, मेरा नाम यश है। ये यही रहेगा, इसका सामान रखवा दे। Thank you, sir. चलो